safara lañ da jaamu ne moy seen yalla xamuñ leer gis nañ safara leer rek ñu ne moy yalla ñu diko jaamu seen safara sañ doon jaamu julle xat muy tak mas da fay karaba yoonte ji do sallallahu alaihi wasallam la fay bané gamaj waaw ba melni ndoxa fa taawnde ba yoonte ji do sallallahu alaihi wasallam ay kawte feñna bam juddo leer la handa tandu ta beret da leer gi ma handa leral na goxe adina yeb ba aminatu fam tukki ci makka diko wasin mi ngi jano taxiro mi yeb wa ci reewi tuawé dem bam juddo dafa ci soorina ak ci soor dal ni alhamdullilah rabbil alamin wa malaaka yi ndokel ko de wa bam juddo dafa dal di rot ci jotal boromam wa melni waji mag ju xam yalla de namuy jamo yalla bam juddo mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ko lu dara ci mbine fi dumay asaman way kat bi ne lu tax bobu muy xol asaman wa mbidam dafa faso koy su sa mbid faso koy wa do xol lu may lu koy de te mbine fi ñu gis asaman ci gëna koy de motax yaronte bam juddo ko lu dara lu may wa asaman le yaronte bobu sallallahu alaihi wasallam bam juddo am nañu ko nampal yaayam nampal nako aminatu wa naka non soy batu nampal nako mbayala abilab naka nona halimatu sadiya wa nampal nako de ay jank nampal nañ ko yo xamne ku ci nek haati ka tuddu de motax muy wax na may doomi hawaati ci haati katu jank yo xamne mutu yo sey wa atajaddahu wa atasalahu wa bi amin fi salihi Yeah. bam juddo ba amé ñëneenté at la yaayam dé tek na bayam mom dé won na bañ ko humbé bam am ñaar yar bam amé juroom ñaar at ba yaayam dé Abdul Muttalib ma amé ko dé bam amé juroom ñaar at nak Abdul Muttalib dé Abu Talib bayam bu ndaw amé ko dé sallallahu alayhi wasallam bam amé fukki at ak ñaar Abdul Musa Abi Talib di dem sam ba nga xamene parale pour dem sam mune yonent bi mom na fi def ku dewe ni wa ken du ko gene rew de legi tay noni jotal ko luñu sip yonent sallallahu alaihi wasallam Abu Talib set ko gis ko contanul dara mune ko lula dal da nga am lo na xari mune ko waaw mune ko ndax li ma bëgg dem bayila fi mune ko waaw mune ko bona kontanal duma tagu yow muko pare ñu dem bam demé bañ demé ba nga xamna dem nañ ci dekk ba nga xamna ci la bahira raib nek ñu wacc ñu sipi séni gënem ci penci ma def bahira dal di yone néna ren gan ñi nek ci penci mi invité na len hañ nañ ñawañ ci man def te bu kenn def ñom ñep nañ ñew ñuy dem nak né yonent bi tok ya watu ñu suñu bagage dé mo ci gën di gone ñu dal di ñew ñom mag ñi ñep Abi Talib set bahira set ne lay waaw kenn defut ñu ne dedet kenn defut mu ne la gudda am nako def ñu ne ko daanaka kenn defut ndax suñu gone go tuuti go xamne mo ñewatu fi ñu yere mom rek lañ fa bayi de mu ne dem len xofa ñu xofa ba yelente bi ñewé nak mu ne waaw kay tak bahira dafa seen niir yi di xaral yelente bi de te jangana ci tere yu jekk yi ne niru du haral lumay yonent bi nga xamne mo moy ñew ci mujjal jamaa def motax mu invité len na ko def nak ba yonent ñewé nak mu soble na leer nak ba nga xamé rek nañ ba nopi day bëgg délu mu né xalé bi ana ko ci jur né xamna né bayam dundul ci helu bayam di dundul dé ana ko bëgg abou talib né man mu dé ko né ko ñewal mu ñew mu né ko xalé bi bul dem ak mom delo ko mu ñu bi makka yahudi xam nañ melom te yahudi ñu hañaan lañ buñu gisene yoonte gi genn na bani israël ni ñi dem ci benen xet dañ jema tak taxé muñ la ray yoonte bi sallallahu alayhi wasallam taxna be wañu sa doom ji muñu bi de abi talib nako degana li nga wax nonu juroomi yahud dalina jalañ ci bahira ala rango seeni jaati mu ne len fu ngeen jëm ñi na ko yonent bi nga xamne mo def ci yonent yi te haram lay giddo def ci tay mo wax dana andu ci dekk bi re mom lañuy seet bëgg suñ ko jifé rek ray ko mu ne len mala len jëk su fekke ni yalla nam na mo fu waaji dara dund ba nek yonent da ngeen ko mëna ray li yalla nam baña am ah ñi ne dedet mu ne fa ken ak dur ni mo fa do yelente bi su ngeen roye do mu jamar to ngeen baye len jamar dem len ni dal di wagne ko ñoom yow de mu ne abi talib li dara waxon wagne ko dal fa doom ji mo ñeko mom yelente bi sallallahu alaihi wasallam ba ma xame fukki at ak juroom ñaara te kena te ful fulol dañu mbolo mu geñu hon ne dañu jindi togn kep kuñ togné rek ñoom dañu ko fajj te kena ko bokkon na ca ba nga xame ne amna tamere amna ñaar fu kete juroom ci lañ ko may lay khadija fi jabaram le dama ne tamere la quraysa tabax kaaba gi ak ci tiajal la fa nak ñu xëccio ku koy tek ci place am bi ñu xëccio ko bay ja ka xamte gadduante jaafi ñu ne kenn du ko tek taw hakkan tete ko ba faaw ñu ba nga xamene bay nañ ko wax ba ay fan des nañ ñu ne nañ d'accord ci ne wa babu salam bi ku fi jëk ñew rek nañ ko jaxajal la fa xamne ko la ko yalla tek lo rek yeenan fi jëk fa ñew nak ñu dal dina tan nañ yalla tanal ñu lamine te mom moy ci nga xamne ñun ñepp gëdem nañ ko far de ñew ne ko ñewal ajal la fa bi dañ ne gëñu ko xamne ñoko tek ci faratam bi dañ ci te ko ba xaw bo ba te mom lañu xëccio xaw nañ ci raante sa wax bi taxaw na ngi dooru legi nak waaw dañu tan lool yow lañu yalla tanal tek ko yow ci faratam bi yow gëdem nañ yenentene waye man dana def lu gëdem lo ñepp dal ne indi len ma maran ñi indi maran mu reey mu lal ko waaw te ay jël na fa ci digg ba ne askan yépp nañ ci japp yépp japp ci re waaw yëkëti ba nga xamne tek nañ ko ci place am ba nak yenente tabax ko nak waaw na ko dem mu ne xatt na lo xamne gëdem lo ñepp de ba nga xamé ne amna ñaar fu jëb ak juroom la amé ci la dencion khadijatu tek na namuy denc khadijatu khadijatu makka mu ci pon halal mbolem jaykat yeb mom lañ da jaali bu terat jafé kuy wudlo be rek ci khadija fi ngay dem mu joxra waaw nga dem sam de waaw terati ñew rek leen mom mu fayla rek nako def waaw bani hasim nak bolto bajjani yonent bi rek ay bay taxam ni muhammad mat na am jabar de waaw ñina waye keur gi dara neew ci xalam liñ ko mëna wutale ci jabar de ñu ne na def ni moromam dem ci khadija du mu jox ko jaay rek mu dem jaay ci ñibbi fe lu jaam rek ñu takkal ko jabar de ñu ne ko dem ci khadijatu mu joxlam jaay de fekk na khadijatu moom mi fu lu yonent bi ndax dafa ma sa gënt wër daanu ci makka daanu ci neegam daanu ci fekkam tankam de mu laaj ko warakatam nofal mu ne ko su gënt gi deggo yonent bi ñew ci mu jox jamono moy dafa jëkkar de mo taxam mu baye xaram ci lolu bam déggé ñi melal ne lay waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu muy ñuko ko xañtu rek diko wax liñu xam ci moom ci jikko de waaw ganaw ganak yonent far ñew ne ko dama bëgg nga joxon jaama ma traité de mu daliko faral nak daliko geneel marsandise mu doy bolé ko jaam buñu wax may faratu de yonu ñaaralam dem saam ngok mu dem saam nak nako def nak traité amna fa ñaari wora ñaar fukki guddi waaw ñibati waaw may faratu nak mëno na bind wa khadija ne ko bolé na la ak yonent bi ndax lepp lo gis ci mom rek nak mako bind de may faratu ne su bëgg xey maka di dem ba digi ndoro jot waaw rewi jaasu niou ker la waaw ñu gis garab bo xamne amna ker ñu gisa garab bu am ker dañ koy jëkënte de waaw nako def xafilé bi yépp ñoo ci ci ron garab nga xamne amna ker yonent mom mo fete won gannaaw mo ak ci fekk ker gi fess de waaw mu rut bu xajal waaw bam dugg ci ker gi ken xajal ko de mu dem tok ci naayo de bam dem tok ci naayo ker ga ne ñeral wu ci fa ñi ñoo fekk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw sam tok de may farat bindu ko waaw khadija tu de dañ demé may farat ne ne bu ñen do jaba ngon jot bu ñu tayere fekk marsandi fi meen lañ ko takkal ma ñu jëg makka de waaw ba nga xamne amna ñaari woor ak ñaar fu ci guddi de waaw ñi ñu bisi nak waaw khadija tu ba mu ñibisi dafa xam wa makka yeb ñi téru yonente bi ni waaw takay drapo yep rank ci mbedd yi waaw téru yonente bi sallallahu alayhi wasallam bam ñew jébalé jébalé am yaam le waaw dem nak tok seen kër jid bu yag ba janam yi ne ko demal ci khadija tu mu fayla mu ñew ba ci khadija tu rus ko wax ne fayma mu delwaat ci la señ ko delu khadija tu fayla mu delu seeti am ñaaral rus ko wax ne fayma mu delwaat ñettal mu ñew khadija fi ne ko lan la waa mu taxawon ko gannaaw ne ko sama mbokk yi ñoo may wal ci yow ñu nga fayma mu ne ko ma lay defee tay gi mu ne ko dañu wax ne dañ ma bëgg utal jabar de mu ne ko waaw defa nga ni ndax tere ci benn yoon rek lañ cay am ñu mën a caa takk jabar sant kër ah mu ne ko sama mbokk la lañ ma wax mu ne ko boo demee ne leen gis naa jigéen joo xam ne jigéen ju rafet la te itam jigéen ju rëy la ku askanu te ku bëri alal la lenn rek rey moom la xawatiku mooy xaw naa mag a ci xet jigéen jooju day soo ko bëggee man danaa la ko labatal te boon dana la jàppandi de mu ne ma dem wax loolu samay mbokk ba mu ñëwee wax ko ay mbokkam ñu daal di ñëwaake si Khadija tuxuloo ne ko mbaalu saaral jee la jëy ba ngay wax mu am mën naa ko ma wutal la jabar ji mag lu muy defee jabari magat mu ne leen déedee du loolu de man day sama bopp laa koy gaaral man day bu ma bëggee rek danaa fay ak moom de fekk na nag Bani Asim ñoom dañuy ngeeju am jabar ji bokk ci Bani Makhzoom de te Khadija ci Bani Makhzoom la bokk bokk yonent bi yépp ñoom dal di nangu kontaan loo ne ko kay mooy xurusu Quraysh ah mbokki Khadija tu itam ñëpp nangu lu mooy bayam bayam moom ne mukk du ca dal de naa ko def Khadija tu dal di nandal bayam sangara booba sangara araamagut mu naan ba mandi mu dal di ko dogal mbubbu solal ko ne ko waaw Mohammed mii ne daf ma bëgg doo ci wax mu ne ko may naa la ko ah mu ne ko bindal mu bind signé Khadija tu denc ko itam de dal di yónnee ca Abi Talib ne ko ñëwal yaag ñi labati rek Abi Talib dal di ñëw mu ne ñi li ñuy dox mu ne ko dañuy ñëw takk si def Mohammed la yónni mu ne déedéet man naa duma ko may sama doom de mu wan ko mbindam ne ko lii yaa ko bind signé ko soo waxee leneen lu wuuteeg lii nag yaaram dañ lay wax ne dangaa dof rek de te gisoo mbubu mi nga sol Mohammed solal na la mbubu yow nangoon nga de Mohammed solal na la mbubu mi nga xam ne ñu def koy solal gorom ah mu ne baax na bon nangu naa de ñu takkal Khadija tu yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam ci la Abu Talib xutbaam nga ne ñun ñu ngi bokk ci sati maat ibnu adnaan waaw ci cosaanal mu dar gannaaw loolu Mohammed mi le buñ ko peese war ak mboolem góor yi àddina moo leen lëng ci ngëneel di le ku néew alal la sax mi ngi labat Khadija tu bintu Khuwaylid de ñu daal di ko takkal nag sallallahu alayhi wa sallam mu sané ko ñaar fukki tëngi gëlem wala ñaar fukki dollar yi wurus Khadija tu nag daal di laj lu bari ci ay gëlem daal di def waaw cey sëgëre daal di invité waa Makka yépp jëbéeram yi mu faral leen ay yére ñuy tëgg di faj di àkk yonent bi na ko ndax li yaay na mu ne lii de yaay yéen day seen mos bi dara newu ci fecc de baaxul waaye yéen seen bami wàññiwul dara moo tax ba tey tëgg nënd ak fa dagan ci céet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di sayeg Khadija tu nag booba Khadija tu ñeneen fukki at la am yonent am ñaar fukki at ak juróom mage na ko fukki at ak juróom te xaaday jigéen yi Makka Quraysh ku ca xasam làkk ñeen fukki at dootu am doom le waaye terewut Khadija tu moom yàlla may na ko ngirt ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jub Qasim saabab yonent sallallahu alayhi wa sallam moo jub Abdoulaye موجود زينب موجود رقية موجود أم كلثوم موجود تام فاطمة تنقب جيجيني ده زينب موي ماكي دومي جيجيني قاسم موي ماكي دومي غوري يوم نيارنا غوري نانجي كوشي مات عبد الله مومنك موم لا ني واخ تايب ديكو واخ طاهر ده موتاخ ني گيجو تي فير دانيو داف تايب اك طاهر مو نياري نيت موتاخ ني دافال ني واخ ني يوننتا ام جيروم نياتي دوم تي يوننتا جيروم نياري دوم رك لا ام قاسم موي تاوام بو گور عبد الله نك موي تايب موي طاهر ناخ موم لا يوننتا جور گناو بو نكو يوني موتاخ ني دون كو داكنتالي تايب ديكو داكنتالي طاهر ده ñom ñaar ben la yari tudi ben nit la de ak ibrahim mum jere taram ñetti doomi goor yoy la am le ak zainabu ruqayato ummu kulthum ak fatimatu le ñenti doomi jigen yoy la am amma doomi goor ñom kenn dundu ci ku ci nek do amé fukki wer ak juroom ben fukki wer ak juroom ñaar ñom ñepp fofu lañu dédé lutax yonenté mu jëg yonenté yi te fiñ dundor nak am ci ko do yonenté le da nga xamé loolu amna nak zeynabu ay ngita yonent dal ci doomu jigen la gene zeynabu mu may ko abonati mo jup alin ibn abil afi fi nga xamné kera kera fatu makka mom la yonent togg ci gile mo albaawre mo jup itam umamatu momu sayyidina ali ibn abi talib moko jël gannaaw bu nday fatimatu gene adina de daga ñona bolé waye ba fatimatu gene adina nak umamatu sayyidina ali jël nako def mu remplacer tantam ba nga xamé né lolu amna ruqayatu yonent sayyidina usman lako may ba maté sey mu gene adina kéra bañuy yoni ñi bi jëgë ja xara badar boba lañuy gundé ruqayatu ñi diko suuri dé bam dé yenent daliko mayak ummu kulthum rakam ummu kulthum itam de ñom ñaar ñepp amuñ doom ak sayyidina usman ruqayatu amona bib bu matut fer waaw mutu def abdullah mom lañ koy dakantale abu abdullah abu hamrin moy kuryam bu gëna siiw waya abu abdullah ko gënal ci kuryam yépp ndax li nga xamné abdullah doomi ruqayatu doomi yenent la def sallallahu alayhi wasallam ummu kulthum mamu dom bam de yonent na sama mon teweri dom yi jigen ñom ñep dina len may usman ku ci dema ma tek ci ka ci def ku ci dema tek ci ka ci def ba bam ba teweri dom yi jaxle motax sidina usman yi diko wax do no reeni de amu ben goor ku ma sa den ci ñaari dom yi yonent waaw du moy sidina usman ma fande fatima tu nak bam mate sey sidina abakar ñew ñaan ko de yenent ne ma ngi nek ligal yalla ci fatima de yalla digal ko ma ci dara mu dem ci sidina war ne ko nañ dem ma ñaanal lako ñew ne ko may ko omar mu ne ma ngi xaar ligal yalla ci yenen ci fatima de ñu dem ci sidina ali ne ko nañ dem ñaanal lako de